สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนิ้งได้เป็นที่เรียบร้อยมาฟังเรื่องรถสภาพดีจากสายของคุณนิ้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิ้ง สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับครับผมคุณนิ้งตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแพร่ครับผม อยู่ที่จังหวัดแพร่นะ ใช่แล้วครับ นะคุณนิ้งเดี๋ยวผมถามก่อนว่าช่วงปีใหม่นี่มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย ปีใหม่ผมลงกรุงเทพครับพี่แจ๊ค คนกรุงเทพไปต่างจังหวัดแต่คนอยู่ต่างจังหวัดลงมากรุงเทพ ใช่ครับพอดีมีธุระด้วยพี ่แนะนำเลยว่าเข้ามากรุงเทพช่วงเทศกาลน่ะรถโล่งฮะ สุด ๆสุดๆไปไหนมาไหนสบายถูกต้องแต่ต่างจังหวัดรถติดแน่นอนนะฮะ ใช่ครับโอ้อย่างผมคนเหนือนี่พี่ไม่ต้องพูดถึงครับขาขึ้นฮะไม่กระดิกอ ่ ะ เอ้ยเนี่ยผมจะขึ้นไปประมาณวันที่28นี่ผมเดาว่าน่าจะติดพอสมควรเหมือนกัน โอ้ติดเลยครับถ้า28นี่ต่างคนพร้อมใจเลยฮะ มาคุณนิ้งมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่เพื่อนของเพื่อนเล่าให้ฟัง ครับผมใช่ครับครับเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังพอดีญาติของเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับเต้นรถฮะ นะฮะเป็นเต้นรถมือสอง ใช่ครับเต้นรถมือสองครับ มาฮะรถสภาพดีที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณนิ้ง ครับผมก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับพอดีอาของเพื่อนผมเนี่ยชื่อว่าบอยนะครับอาบอยนะครับและทีนี้แฟนของอาบอยเนี่ยชื่ออาเจี๊ยบนะครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่าอาบอยเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเต้นรถนะครับทีนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเขาได้รับการติดต่อมาว่าเนี่ยมีรถญี่ปุ่นนะครับผมรถเก๋งญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งและกันสภาพดีเลยเรื่องนี้นี่จะประมาณสิบกว่าปีก่อนแล้วนะฮะครับมีรถเก๋งญี่ปุ่นสภาพดีคันหนึ่งเนี่ยเขาปล่อยถูกมากเลยอย่างเงี้ยคนที่ทำเต็นท์รถเขาก็หูพึ่งเลยใช่ไหมฮะบอกว่าเฮ้ยปล่อยถูกแต่ว่าสภาพดีสภาพใหม่เลยพอไปถึงคุยรายละเอียดกันปุ๊บถึงรู้ว่าโอ้โหรถคันนี้เนี่ยนอกจากจะขายถูกแล้วเนี่ยวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยพี่แจ๊ค เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ถึงหมื่นโลนี่มันรถใหม่เลยนะ รถใหม่เอี่ยมเลยครับพี่แจ๊ครถใหม่เลยฮะตอนที่ไปดูนี่รถใหม่เลยเขาก็เลยสงสัยเขาก็เลยเดินไปสำรวจรถเคาะนั่นดูเขาก็เลยถามว่าเคยเคลมมาใช่ไหมนี่เขาก็บอกงี้เขาก็บอกว่าเคยเคลมแต่ก็เขาก็บอกว่าพอดีต้องการจะใช้เงินเขาก็เลยจะต้องรีบปล่อยรถด่วนอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนั้นทราบไหมครับว่าเขาปล่อยสนนราคาเท่าไหร่ ไม่ทราบครับผมเขาไม่ได้บอกราคามาแต่ว่าแต่ราคามันถูกเกินกว่าที่จะรถใหม่ควรจะเป็นนะครับ ครับ ผมแล้วทีนี้เนี่ยพอรับรถมาปุ๊บเนี่ยอาบอยเขาก็หมายมั่นตั้นมือบอกว่าได้แน่คันนี้กำไรงามๆเพราะว่ารับมาถูกมากแล้วก็ขายต่อได้อันนี้ไล่ราคาดีครับผมเนื่องจากตอนที่อาบอยเขาดูเนี่ยดูอะไรรถที่เขาไปอันนี้ก็เป็นอะไรแท้เหมือนกันนะฮะอะไรดีเลยล่ะฮะที่ไปเคลมมาวันก่อนออกขายวันที่ไปรับรถมาปุ๊บรับเสร็จปุ๊บเขาก็ติดต่อคาแคร์ที่รู้จักกันบอกขัดสีชวีวันรถสีดำนี้ให้เอี่ยมเลยเอาเงาเลยพรุ่งนี้อยู่หน้าเต็นท์แน่นอน คร ับ ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยวันต่อมาเนี่ยอาบอยเขาก็เอารถออกมาหน้าเต็นท์นะครับผมก็เป็นที่สนใจนะครับตามคาด ก ็มีคนเข้ามาดูอาบอยเล่าบอกว่าวันนั้นนี่มีประมาณ 4-5 คนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมอาบอยบอกว่า4คนแรกเนี่ยทักเหมือนกันหมดเลย ว่า ทักบอกว่าเข้าพอเปิดรถเข้ามาพอเปิดเข้ามาในรถเนี่ยเขาได้กลิ่นแป้งเด็กฮะ กลิ่นแป้งเด็ก ใช่ครับเขาได้กลิ่นแป้งเด็กแล้วก็แบบว่าเขาก็คนที่เขามาดูรถเขาก็บอกว่ารถนี่ใช้น้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กเหรอก็ดูยังดูใหม่นะทำไมใช้น้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กอะไรประมาณเนี้ยมันมีกลิ่นแป้งเด็กบอยเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นของคล้ายๆกับประมาณว่าคนที่เขามาดูก่อนหน้านี้มั้งเขาพาลูกมาด้วยอะไรเงี้ย คร ับ ครับตอนนั้นบอยเขาก็ไม่ได้ใจอะไรแต่พอดีคนสุดท้ายคนที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะลองรถพอเขาไปลองรถเนี่ยคนที่5เนี่ยตอนที่เขามาดูที่ไอ้ที่เต็นท์รถเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้กลิ่นอะไรเขาไม่ได้ใจไม่ได้สังเกตอะไรแต่พอรถไปลองขับเนี่ยเปิดแอร์มันเนี่ยแอร์ออกมาฟุ้มเนี่ยได้กลิ่นแป้งเด็กแรงมาก จนเขาต้องทักออกมาเลยฮะบอกว่าเฮ้ยทำไมรถกลิ่นแป้งเด็กแรงจังเนี่ยฉีดน้ำหอมเข้าไปเหรออ ื ม อาบอยเขาก็เลยตอนนั้นเขาก็เลยเริ่มหน้าเสียแล้วนะฮะ คร ับก็บอกว่าเอ้ยไม่มีนะฮะก็น่าจะเป็นของคนที่คล้ายๆกับประมาณว่านั่นแหละของเด็กคนที่เขามาลองรถมากับพ่อแม่เขาคนที่มาลองรถคันก่อนอะไรเงี้ยนะฮะ คร ับ ผมแต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็คนที่มาลองรถคันนั้นเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจเอาเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวขอดูก่อน คร ับผมแล้วทีนี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการเก็บรถเก็บอะไรใช่ไหมครับพอเก็บรถเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนอาบอยกำลังจะขึ้นบ้านอาบอยเนี่ยได้ยินเสียงไอ้รถมันปลดล็อกเองนะ ครับ ไฟท็อปปึ๊บขึ้นมา อ าบอยเขาก็เลยเอะใจว่าแต่ตอนนั้นอาบอยเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าอาบอยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องผีเมื่อก่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องผีไม่ได้กลัวผีเลยเขาคิดว่าเป็นโจรนะครับผมเขาคิดว่าเป็นโจ ร ทีนี้เขาก็เลยหยิบไฟฉายขึ้นมากำลังจะเดินไปที่รถเขาได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งกริ้งกริ้งกริ้งกริ้งกริ้งเนี้ยเป็นจังหวะครับเดินตามเขามาอาบอยก็เลยคิดว่าเป็นแมวเพราะคงคิดว่าแถวนั้นบ้านแถวนั้นแมวเยอะอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเขาไม่ได้กลัวทีนี้เขาก็เลยเดินไปดูที่รถนะจังหวะที่อาบอยเนี่ยฉายไฟฉายไปที่รถครับพี่แจ็คอาบอยบอกว่าเขาเห็นนะฮะเป็นรอยมือครับผมรอยมือเด็กฮะเต็มกระจกรถข้างหลังเลยฮะ กระจกหลัง กระจกหลังครับเป็นรอยมือเต็มเลยฮะ แบบ ปะรอยมือปะเต็มเลยตอนนั้นอาบอยเขาก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นนั่นแหละลูกของคนที่เขามาขอดูรถขอลองรถนั่นแหละฮะ คร ับผมทีนี้ปุ๊บเขาก็เลยแบบเอ๊ะส่องไปดูรอบๆรถส่องไปที่ประตูจะมีรอยอะไรหรือเปล่ารอยโจรรอยอะไรเงี้ยพอส่องไปส่องมาครับพี่แจ็คมีรอยมืออยู่เต็มคันฮะ จากแค่เห็นตอนเป็นกระจกหลังทีนี้เป็นรอยมือเต็มคันรถเลยรอยมือเด็ก รอยมือเด็กเต็มคันรถเลยแล้วทีนี้เขาก็เลยเอามือปัดดูเป็นรอยมือจากข้างในครับพี่แจ็ค ครับครับ เขาก็เลยเปิดตัดสินใจแบบเปิดรถแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะฮะเช็ดก็ออกอยู ่ เขาก็เลยไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็ปิดรถแล้วก็ล็อกรถอะไรขึ้นไปบ้านเสร็จคืนนั้นเนี่ยคืนเดียวกันเนี่ยแฟนอาบอยเจี๊ยบนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยเขาฝันเขาฝันบอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายครับเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยครับมายืนอยู่ที่ปลายเท้าฮะแล้วเขาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยลูกด้วยยืนอยู่ที่ปลายเท้าครับผ ม แล้วทีนี้ปุ๊บ ในฝันนั่นนะครับจนตื่นเช้ามาอาเจียก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไร คร ับก็แค่ฝันร้ายนะครับผมก็ไปอาบน้ำอาบท่าเพราะว่าอาเจียเนี่ยเขาต้องตื่นไปทำงานแต่เช้านะครับทีนี้ปุ๊บพอจังหวะที่อาเจียเขาจะไปแต่งหน้าเนี่ยไฟโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมันดันติดๆดับๆครับพี่แจ็คมันดันติดๆดับๆแบบปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยเหมือนหลอดจะเสียนะครับผมจังหวะที่อาเจี๊ยบเนี่ยจะหันไปเรียกอาบอยว่าเอ้ยแบบคิดว่าจะปลุกสามีเขาเนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยจังหวะที่กำลังเอี้ยวตัวไปเนี่ยหางตาอาเจี๊ยบดันไปเห็นเป็นเงาฮะเงาอยู่หางตาครับผมเป็นเงาอยู่หางตาเป็นเงาสีดำๆฮะเป็นเด็กฮะเป็นเงาอยู่หางตาเป็นเด็กแล้วก็เรียกอาเจี๊ยบว่าแม่ คร ับเรียกอาเจี๊ยบว่าแม่แต่อาเจี๊ยบก็รีบตกใจเลยก็รีบไปปลุกอาบอยให้ตื่นน ะ บอกว่าบอยเมื่อกี้มีเงาเด็กฮะสีดำๆมายืนอยู่ห่างตาเนี่ยก็เรียกว่าแม่เน ี ่ยแต่อาบอยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรหรอกน่าจะแบบไอหูฝาดน่าจะแว่วๆไปเองอะไรเงี้ยครับ เพราะตอนนั้นอาบอยเขาไม่ได้กลัวเรื่องผีครับผมเช้าแล้วก็เช้าวันนั้นเนี่ยอาบอยเขาก็เอารถออกไปอันนี้ตามปกติออกไปโชว์ตามปกติก็มีลูกค้าเข้ามาสเต็ปเดิมฮะ อ าบอยบอกสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมคือเข้ามาเนี่ยวันนั้นอาบอยบอกว่ามีประมาณ6คนเข้ามา5คนแรก ทักเรื่องกลิ่นแป้งเหมือนเดิมแล้วก็อาบอยบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งคือคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคนที่ลองรถตลอด คร ับผมเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่ลองรถตลอดทีนี้ปึ๊บพอเขาลองรถจังหวะที่กำลังขับออกไปแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยทีนี้คนที่ลองรถเขาบอกเขาได้กลิ่นเน่าฮะ เป็นกลิ่นเน่าแล้ว ครับผมเป็นกลิ่นคาวๆเน่าๆเหมือนไอ้ของไอ้เหมือนกับหนูที่มันกำลังเริ่มเน่าอ่ะ กลิ่น เริ่มเน่าแล้วทีนี้ปุ๊บเขาก็เปิดแรงจนมันเหม็นจนเขาต้องทักอ่ะทักบอกว่าทำไมแอร์มีกลิ่นเน่าอ ่ ะอบอยหน้าเสียเลยแต่ก็ต้องแก้ต่างไปบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเป็นกลิ่นอับช่วงต้นๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วสักพักก็ได้กลิ่นแป้งกล ิ่ นแป้งปนกับกลิ่นคาวๆนี้ฮะกลิ่นออกมาครับผมจนคนที่มาลองรถเขาเนี่ยคือแบบเขาเจื่อนไปเลยนะเขาก็เลยบอกรถก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยรถก็โอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอตัดสินใจดูก่อนแล้วกัน ก็ยังไม่เอาว่าอย่างนั้นเถอะ ก็ยังไม่เอา อ บอยก็เริ่มเอะใจว่าเรื่องตั้งแต่รับรถคันนี้มามันมีเรื่องแปลกๆฮะทำไมมันขายไม่ออกอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยตามวันก็คือวันที่สองเสร็จเนี่ยเขาต้องเก็บรถตามสไตล์คนที่เต้นรถเนี่ยรถที่เขาจะเอาไปโชว์เป็นข้างหน้าสุดเนี่ยเขาจะเอามาเก็บไว้ข้างหลังสุดครับผมแล้วทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยอาบอยเนี่ยเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือตอนดึกๆเนี่ยเขาจะชอบลงมาเดินเช็ครถเนี่ยเช็ครถคันแรกที่เขาลงมาก็จะเป็นคันนั้นแหละคันใหม่นะทีนี้ปุ๊บอาบอยก็ได้ยินเสียงกระดิ่งนะกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งเหมือนเดิ ม กุ้งกริ้งกุ้งกริ้งตามเข้ามาเหมือนเดิม คร ับ แล้วทีนี้ปุ๊บไอ้ไฟไอ้นั่นนะไฟปลดล็อกก็ติดขึ้นเหมือนเดิม อ าบอยก็เลยคิดว่าเอาอีกละอะไรเงี้ย คร ับ ก็เลยไอ้สายไปที่รถเจอรอยมือเด็กเหมือนเดิม คร ับ เจอรอยมือเด็กข้างหลังเหมือนเดิ ม อาบอยก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะ คร ับ ฉายไปฉายไปอีกทีนึงทีนี้เจอเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่เบาะหน้า นั่ง อยู่ข้างเบาะหน้าเป็นเหมือนเป็นคู่สามีภรรยา คร ับ และทีนี้ก็มีหน้าเด็กโผล่มาครับพ ี่ แจ็คมีหน้าเด็กโผล่มาที่กระจกหลังนะ คร ับ อ าบอยตกใจรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องเลยฮะอาบอยบอกตอนนั้นฉี่จะลาดเลยฮะ คร ับ วิ่งขึ้นไปบนห้องเจออาเจี๊ยบกำลังกลัวอยู่เหมือนกันครับเจออาเจี๊ยบกำลังกลัวเหมือนกันอาบอยก็จะถามว่าเจี๊ยบเป็นไรเจี๊ยบเป็นไร อ าเจี๊ยบบอกว่ามีแบบผู้หญิงผู้ชายฮะมายืนอยู่ที่ปลายเท้าฮะแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช ่ วยด้วยลูกเนี่ยแล้วทีนี้แบบสองคนนี้เขาก็กลัวกันมากเลยคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเนี่ยก็แบบนอนคุมโปงกันอาบอยบอกว่าตอนที่นอนคุมโปงเนี่ยมีได้ยินเสียงกระดิ่งฮะตามเข้ามาจากประตูห้องฮะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็ไต่บนผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มเนี่ยแบบจุกหยับจุกหยับจุกหยับเนี่ยจนเช้าคืนนั้นก็ไม่ได้นอนจะนอนอีกทีก็ประมาณ3-4 อะไรเงี้ยครับทีนี้ปุ๊บตื่นเช้ามาอาเจี๊ยบก็ไปอาบน้ำท่าเหมือนเดิมก็เจอเรื่องเดิมเลยทีนี้กระจกไอ้ไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งก็ติดดับเหมือนเดิมครับ ครับ อาเจี๊ยบก็แบบคิดว่าวันนี้น่าจะเสียจริงแล้วอะไรเงี้ยก ็ เลยเดินไปปลุกอบอย คร ับ บอกว่าเนี่ยเธอช่วยไปเอาหลอดไฟมาเปลี่ยนได้นะวันนี้น่าจะเสียจริงแล้วแหละอบอยเขาก็เลยเดินออกจากห้องไป คร ับแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่อบอยกำลังเดินเข้ามาอาเจี๊ยบกำลังแต่งหน้าอยู่อะอาเจี๊ยบมองอบอยผ่านกระจกอะครับเห ็ นเด็กขี่คออบอยอยู่ ครับเป็นเด็กขี่คอ เป็นเด็กผู้ชายฮะเป็นเด็กผู้ชาย คร ับ แล้วก็เรียกอาเจี๊ยบว่าแม่เรียกอาเจี๊ยบว่าแม ่ อาเจ ี๊ ยบเป็นลมไปเลย อ าเจี๊ยบเป็นลมไปเลยอบอยเขาก็เลยตกใจเฮ้ยเจี๊ยบเป็นไรเจี๊ยบเป็นไรอะไรเงี้ย คร ับ ครับผมเจี๊ยบเป็นไรเจี๊ยบเป็นไรก็ปลุกไม่ตื่นฮะเป็นลมก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาวินิจฉัยบอกว่าอาเจี๊ยบน้ำตาลต่ำอ่ะ คร ับ ก็คือน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำเลยช็อกเลยหมดสติเป็นลมไป อ บอยแต่อบอยเขาไม่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ย อาเจี๊ยบเขาตกใจอะไรสักอย่างแบบแรงมากอะฮะ คร ับ เขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวละตั้งแต่รับรถคันนี้มาเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยทั้งที่แบบได้กลิ่นแปลกๆเจอรอยมือเด็กในรถอะไรเงี้ยนะครับอาบอยเขาก็เลยอยากจะถามสาเหตุเขาก็เลยไปเปิดดูสมุดบันทึกนะที่ไปรับรถมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตามไปที่บ้านหลังนั้นตามไปจนถึงเจอคนขายรถนะครับก็ไปถามเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เคยนะอะไรเงี้ยไม่เคยนะเคยไปเคมานิดนิดหน่อยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมบอกอะจนอบอยเขาก็เลยแบบตัดลำคาญเขาก็บอกว่าในเมื่อไม่บอกเดี๋ยวจะไปนั่งทางไหนไปหาคล้ายๆกับหมอดูไปหากับพ่อหมออะไรเงี้ยไปสำนักหม อ คำแรกตอนที่อบอยก้าวเท้าเข้าไปพ่อหมอเขาทักขึ้นมาเลยบอกว่าเด็กไม่ต้องเข้ามานะรออยู่ข้างนอกนั่นแหละเขาพูดเนี่ย คร ับผมแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่ามีผู้หญิงก ับ ผู้ชายเนี่ยเข้ามาตามเข้ามาแล้วบอกว่าช่วยหาของในรถบางอย่างให้หน่อย คร ับผมช่วยหาของในรถบางอย่างให้หน่อยทีนี้เขาก็บอกว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะ คร ับ ช่วยหาของในรถบางอย่างให้หน่อยอาบอยเขาก็ขับรถกลับไปที่เต็นท์ทีนี้พอขับรถกลับไปที่เต็นท์เนี่ยอาบอยก็ได้กลิ่นเหมือนกับคนที่เข้ามาลองรถเลยม ัน เหม็นกลิ่นเหม็นสาบเหม็นอับเหม็นแบบเหม็นเน่าฮะคาวๆแล้วทีนี้พอไปถึงที่เต็นท์ปุ๊บอาบอยเขาก็ให้เด็กลูกน้องเนี่ยช่วยกันรื้อไอ้ช่วยกันค้นหาว่าจะเจออะไรหรือเปล่าก็มีคนคนหนึ่งเขาไปเจอครับพี่แจ๊ค เป็น กำไรข้อเท้าเด็กฮะ เป็นกำไรข้อเท้าเด็กอยู่ตรงไหน อยู่ตรงเบาะหลังครับอยู่ตรงซอกเบาะหลัง เอาเหรออ๋อ ใช่ครับ ครับครับ แล้วก็ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหมือนที่อาบอยได้ยินมาสองคืนก่อนเลย ครับ เสียงเดียวกันเลยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอาบอยเขาก็เลยไม่ใช่ละเขาอยากจะหาคำตอบต่อครับทีนี ้ครับ เขาก็อยากจะหาคำตอบต่อเขาก็เลยไปสืบฮะไปสืบกับคล้ายๆกับร้านขายของชำในหมู่บ้านเดียวกันนะไปถามบอกว่าพอจะรู้จักเจ้าของรถคันนี้บ้านที่นี้ที่นี้ไหมคำแรกที่เจ้าของร้านขายของชำทักขึ้นมาเลยคือจะถามไปทำไมอ่ะเขาถามอย่างนี้จะถามไปทำไมเหรอเขาบอกว่าเอาเปล่าครับพอดีเป็นเพื่อนกันไม่ได้เจอกันนานแล้วไงครับพอดีจะมาเที่ยวหาป้าร้านขายของชำบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันภาษาอะไรเหรอไม่รู้เหรอเขาตายกันไปหมดแล้วครับพวกนี ้เอาตายไปหมดแล้วเจ้าของรถ ตายกันไปหมดแล้วเขาก็เอะใจขึ้นมาเอาเจ้าของรถไม่ใช่คนที่ขายให้เหรออะไรเนี่ย ครับ เขาบอกว่าพอดีรถคันนี้เนี่ยไปประสบอุบัติเหตุมาครับพี่แจ๊คครับผมเป็นพ่อแม่ลูกนี่แหละฮะไปเที่ยวกันต่างจังหวัดครับผ ม แล้วไปประสบอุบัติเหตุนะ ครับ ไปประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ต่างจังหวัดครับครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพ่อแม่ลูกตายกันหมดแต่ลูกเนี่ยตายสยองที่สุดนะพี่แจ็คเขาบอกว่าหน้าของเด็กเนี่ยยุบลงไปเลยฮะตาโบ คร ับ ครับ ครับผมตาโบตาโบเนี่ยเหมือนที่ไอพี่บอยเห็นตอนที่คืนที่สองนะที่โผล่มา ครับครับ คือเด็กเขาตาโบตาดำๆฮะเขาเลยรู้คำตอบเลยทีนี ้ ว่าเด็กตาโบแล้วเขาก็ญาติเขาก็ลดมาย้อมแมวขายเพื่อจะเอาตังค์ฮะ ญาติเป็นคนเอามาขายแทนคือเอารถไปเคลมก่อน ใช่ครับเอารถมาเคลมก่อนแล้วมาย้อมแมวขายเพื่อที่จะเอาตังค์นะ ครับ พอรถมันยังใหม่ไมล์เลทมันยังไม่สูงอ่ะ ครับครับ ไมล์ยังไม่ถึงหมื่นโลอะไรเงี้ยทีนี้พอหลังจากทราบเรื่องนี้ปุ๊บหากำไรเจอพี่แจ๊คเชื่อไหมฮะหลังจากนั้น3 วันรถขายออกเนี่ย เอาขายออกเลยเหรอ ขายออกเลยคร ับ ผม เขาหากำไรเจอแล้วเขาทำอะไรกับรถอ่ะ เขาหากำไรเจอแล้วทีนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังอันนี้เขามาเล่าเพิ่มเติมให้ผมฟัง ครับ บอกว่าเขากำไรนี้ไปถวายวัดฮะ เอาไปถวายวัด ครับใช่ครับ แค่นั้นเอง แค่นั้นเองหลังจากนั้นขายออกเลยฮะ ครับก็ยังดีที่ขายออกแต่รถเนี่ยมันประสบอุบัติเหตุมาก็น่าจะหนักพอสมควรถูกไหม ใช่ครับใช่ครับ นะฮะคือญาติ มาย้อมแมวขาย คืออาจจะไม่ได้เอามาย้อมแมวหรอกคือเขาคงเสียดายแหละผมว่านะก ็ คือเอาไปซ่อมเอาไปเคลมมาตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาขาย ใช่ครับ เพราะว่าการขายพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ ถ้าปล่อยเป็นซากไปมันก็จะเป็นเศษเหล็กไงเข้าใจเออแต่ก็น่าจะบอกซะหน่อยมันมีอะไรอย่างนี ้นะครับผมก็บอกเดี๋ยวก็ขายไม่ออกนะ เออคนที่ซื้อไปนั่นแหละคงจะไม่เจออะไรแล้วมั้งเพราะเอากำไรไปคืนแล้วนี่ เคลียร์เรียบร้อยแล้ว เนาะเอออ่ะได้ฮะถือว่าเป็นเรื่องที่คุณนิ้งไปได้ยินได้ฟังมานะ ครับผม ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเราพูดกันหลายครั้งละว่ารถมือสองอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกคันนะคือที่บอกว่าราคาถูกผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครซื้อรถถูกกับผมอีกแล้วอ่ะ จริงว่าพี่แจ็ค จริงผมซื้อรถที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้สภาพดีมากๆแล้วผมไปขับมาจากเชียงใหม่เลยนะ ครับ ผมเคยพูดแล้วผมซื้อรถคันเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยวอลโว่850ตัวนี้สภาพดีสีดำของผมเนี่ยผมซื้อมา 30,000 บาท ครับ ถูกไหมล่ะ 850 30,000 บาท ผมขับอยู่ทุกวันนี้รถไม่เคยพังไม่เคยเสียไม่เคยอะไรเลยนะฮะแอร์เย็นเย็บดีครับผมกล้ายืนยันว่ารถผมสภาพดีมาก ครับ ไม่ได้เจออะไร ครับผมมันไม่ใช่ทุกคันหรอกฮะ มันไม่ใช่ทุกคันมันไม่ใช่ทุกคันนะมันแล้วแต่ดวงด้วยเคยได้ยินไหมครับว่ารถเลือกเจ้าของ ใช่ครับ นะฮะคือใครได้ยินราคารถผมตกใจหมดแหละ 30,000 จริงนะพี่แจ๊ค 30,000 บาทครับผมกล้าพูดได้เลยถูกมอเตอร์ไซค์เยอะครับขับดีด้วยขับไปต่างจังหวัดขับไปพี่บัตรซื้อมอเตอร์ไซค์มายังแพงกว่าผมไม่เอาจริงๆอ่ะ ใช่ นะครับอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวง แล้วแต่จังหวะ ใช่ครับถูกต้องนะฮะเอาละฮะนั่นคือเรื่องของคุณนิ้งนะ ครับผม ขอบคุณมากมากคุณนิ้ง ครับครับ สวัสดีครับ สว ั สด ี คร ับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ